राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो कोई प्रश्न पूछे देर तक बात मत करो, अपने खास जो खटकती है वो बात पूछो। फालतू समय बर्बाद कितनों का होता है, पाप लगेगा पाप आओ भाग मन भाई बैठे कोई मत करवाओ, कृपा करो फालतू मत करो। ये फालतू काम नहीं है, ये फालतू से नहीं है, पारमार्थिक उन्नति हो उसे लिए है। इस वास्ते सबसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, पर नम्रता से सबसे कहना है आए जाएगा तब तक वैसे ही लगा रहता है। दूसरा वही बोले तो मैं आऊँ तो बंद हो जाए, ये तो यही बात है। ये तमाशा मान है, काम है बिल्कुल अन्याय है, अन्याय अन्याय। अरे पड़ी गड़ी अड़ी पड़ी गड़ी दोनों टूट न पड़ी, फिर बीच में आदमी क्यों आए, भीड़ में आवे क्यों, अकल आद आदमी वाले नहीं पर देख हुआ है। आप लोग चाहे सत्संग कोई भी नहीं, कमरे बात इधर बड़ी गड़ी तो सत्संग वाले बीच में आकर ये भीड़ करना और अयोध्या करना, अन्याय करना, सत्संग का तिरस्कार करना बड़ा भारी अपमान है, बड़ा भारी अपमान है। सुनते हो नहीं, आप मानते हो नहीं, पूछ नहीं पाते। कोई खास घर में खतवट हो तो उसको ये नहीं दिया, तमाशा नहीं है, खेल रहे हर की बात पूछ रहे। जो हृदय में कटे भी हो समाधान होता न हो साधन हो जाए वो कुछ मत। एक बात तो और भी है, जिसके असली हृदय में बात हो गई तो उसका उत्तर आपसे आप सत्संग में हो जाएगा। ये मैं बड़ी ईमानदार से सच्ची बात कहता हूँ। मेरे को कई आदमी ने कहा है, कई आदमी ने बहनों ने मेरे को कहा है हमारे आज सत्संग आदमी समाधान हो गया, आपको सत्संग मार बैठ जाना चाहिए, चुपचाप बातें मत करो। और फिर मेरी बोली हमारी बातें करें, मेरे घर में बैठ दो बातें करती, आप उसमें बातें करते। महान अन्याय कर रहे हो, महान अन्याय, महान अन्याय। उठकर सा जाओ कृपा, कुंभकर्ण सुख शोभत लेकर, कुंभकर्ण सुख शोभत लेकर, सूता साधु जगाइए, उठ दे पहरी जा। और ये तीनों सोते बले सिरसा सारी साहब शादी सो जाओ और जग जाओगे और जाता है तो कुछ काम करता है और नहीं है क्यों तो फल सुलता कैसे मिलेगा। उनका चाल में उनका ही फल मिलेगा। बात खास पूछनी है तो पूछो, समय बर्बाद मत करो, प्रार्थना है मेरी। और पूछो, मैं पूछो कोई बात हो हृदय में जो खतर नहीं हो, अरे चुपचाप रह जाओ, उसका समाधान जरूर होगा। भीतर में चाहना होगी कई आदमियों ने, भाइया ने, मैदान मेरे आज तो हमारे पर व्याख्यान हुआ, हमारे लिए ही हुआ। ऐसे लोगों ने कई बार बात कही, मैं जानता नहीं हूँ, पता नहीं है पर कहते हैं लोग मेरे सामने की बन गई। आज तो व्याख्यान केवल मेरे लिए हुआ, कई दिन मेरा समाधान हो गया। आप सोचा बैठे रहो, कृपा करो, हाथ पाते मत करो, उठ थोड़े जाओ। अच्छा एक आदमी कम हुआ, बातें कर दो तीन आदमी खराब हो गया, पास बैठा तो खराब, शत्रु से बीत हुए लोग सत्संग में बिघन करते, बिघन बिघन पाप लगेगा पाप, हमारी बात नहीं है, बड़ा अपराध करते बाप सत्सा ऐसा नहीं तो जाएगा, महादेव सोता कम हो जाएगा, पर क्या करना, ऐसे सोता बना साधु सूता साधु से छेड़िए, उठ दे बैठ जा, ऐसे सूता न छेड़िए, सिंह संसारी सांप, कुंभकर्ण सब सोत निक सोता तो आपने एक दो स्वामी बन गए, वातावरण दो तीन आदमी स्वामी ग्राम देखो। हम चाहते हैं एक बात, सत्संगियों की निंदा होती है तो हमारी और आपकी बेइज्जती हो गई इसमें, क्या स्वामी जी सत्संग में तो बातें करे तो स्वामी जी की बेइज्जती हुई, सत्संग की बेइज्जती हुई, लोग बेइज्जती करें क्या फायदा, तो नाहक बेइज्जती क्यों करो, कृपा करो, इज्जत रहो, इज्जत मारी भी इज्जत रहो। धड़ा में धूल पड़े, धड़ा में धूल पड़े, टूटा हो गया प्रार्थना, हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहा हूं। मैं तो बोल नहीं, अभी कई आदमी जा रही गई आएगा, मैं तांता छिड़ा तांता लगा हुआ, नाक बंद कर दो, तारा लगा दो, सच्चा हूं कोई ना हुआ, पर सत्संग में भितराव है लोगों के निर्णय, हर हर सत्संग में। अब अच्छे आगे जाओ, मकान में पीछे पड़ा, अच्छे पीछे नहीं पड़े, दोनों बड़ी पता आर को नहीं करना, आप पाप के भागी होते हो, इस बात से आपको कहता हूं कृपा करो, जान घर पापी क्यों बनाओ, सच में आज रहे पाप क्यों बनाओ, सब खुद कोई मजा नहीं है, मैं आवाज भीतर गया बिल्कुल। बात तो ये है अब से सुबह बना दू ना इधर बना, यहां रास्ता नहीं है, वहां बोर्ड लगाना चाहिए, यहां रास्ता नहीं है, जाने में रास्ता नहीं है, उन्हें दिखा दो यहां बेदन हो जाने का रास्ता नहीं है, जाना रास्ता उधर जाओ उधर जाओ, कृपा करो थोड़े शांत बचाओ, कोई बोलना नहीं, जो सत्संग होता है वो बढ़िया होता है, से फायदा नहीं है, माना तो अच्छी बात नहीं, माना तो क्या करे, राज तो है नहीं हमारे पास, दुख है दिखा रहे बात ताकत कर सकते, प्रार्थना कर सकते, राज रुक सकते, और क्या करें, और क्या करें बताओ, आप उपाय बताओ, अरे भीतर के और जाने में क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, अरे मकान के बारे में अन्य प्रेम बहुत पड़ी, फिर सही से बीच में आना कितनी बुर होता है, कितना नुकसान है, कोई बोलो नहीं, और रसोई बिठा देते हैं रसोई ये जाने का रहता नहीं है, बोर्ड लगा दो तो अंतर ये जाने का रहता नहीं है, ये सच समझाएगा उस पर जाने का रहता नहीं है, क्या रूप है और रास्ता उठ खोल लो, अरे ऐसे खोलो दोनों पर रास्ता खूब खुल रात फिरता कोई मैं नहीं रही नुकसान मत करो, किसी का भी नुकसान करना है उसे दोष लगता है, जब मैं सत्संग करने वाला हुआ नुकसान करना है ये बड़ा भारी अपराध है, एक पाप होता है एक अपराध होता है, पाप है तो शांति हो जाए, अपराध का भयंकर दंड होता है, एक पाप होता है उसका तो उपाय है, अपराध का दंड होगा जरूर, क्यों बोल लेने से नंदन पर हाँ पूछा कुछ जितना पूछा हो कुछ बोर्ड लगा देंगे कल से कि यहाँ सत्संग हो रहा है इधर से न जाए, नहीं सत्संग है यहाँ रात पास जाने का रास्ता नहीं है, कोई नहीं आका भी आदत पड़ जाए, मैं नहीं बोलूंगा अरे बोल रहे एक दोबारा में भी तांता लगा हुआ तांता आदि आ जाओ, अरे मकान में पास रास्ता अरे बड़ा रास्ता पेन पेन क्यों करे और दोनों तरफ मानो तो सिपाही पे नहीं बन क्या कर, हमारे पास राज तो है नहीं, हम तो प्रार्थना कर सकते हाँ पाप के बागी ना बने, आपके जिद होगी हम तो पापी बड़े नहीं कहा जाएंगे तो करवा हमारे को निमित्त बढ़ाओ, हमारे को निमित्त बढ़ाओ और जाने का तगड़ा जी पाप और है माने क्यों बनाओ, माने पाप मत बढ़ाओ, न्याय बात तो ये है मानो तो मानती है नहीं मानो तो लाचारी क्या करे बताओ, प्रार्थना कर सकते हैं और क्या करें, और कोई दंड हो दंड दे दो